أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العلي العظيم. در ترجمه د مخاول د جې سورت معرفي چې دا سورت څنګه سورت دی. اول دا سورت چې دی د لمبر د قران کریم په دا کتبي ترس کې چې دا نوښته دی زموږ مخ ته پروت دی دا څلورم نمبر سورت دی. هلته ورته لیکلي چې د النساء سره څلورم نمبر لیکلي معنا دا څلورم نمبر سورت دی په کتبي لحاظ باندې. یو بیا د نزول په لحاظ دی چې قرآن کریم د اسمانو څخه نازل شوی دی مځکې ته راغلی دی په هغه نمبر بیا دی دنیویم نمبر دی. یو بل سورت دی سورت الممتحنه نومېږي تر هغه وروسته دی نازل شوی دی. خلاص د خبرې یا دا چې په قرآن کې څلورم نمبر دی اوس چې دا کوم ترکیب دی دغه ترکیب یې د لوح محفوظ سره برابر دی. په لوح محفوظ کې چې قرآن کریم پروت دی علایش دی په څلورم نمبر هلته پروت دی. او نزول چې سوی دی هغه خو د لوح محفوظ مطابق نه دی سوی لمبر یې د هغه سره نه دی برابر. ولې نزول خو په اعتبار د واقعو کې ویل کېږي چې ضرورت پیښیږي د احکامو نازل شوي دي. نو د نزول په ترتیب کې دی دنیویم نمبر دی تر سورت ممتحنه وروسته دی او د قرآن په مصحف کې چې دی څلورم نمبر دی. دا د نمبر خبره شول. راځو وجې ته چې د ده نوم یې سورت النساء. نساء خو دا ښځو ته ویل کېږي معنا هغه د ښځو سورت. نو دا چې دی په دغه اول آیات کې چې اوس ما تلاوت کړي دلته یو جمله ده وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. د دغه اول آیات څخه د نساء د توري څخه د ده نوم راواخیستې پرې ایښی دی. د سورتو نومان چې دي توقیفي دي. توقیفي دا معنی چې د ځانه یې سړی نسي پرې ښوولی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هدایت دا نومان ایښوول شوي دي. نو دا یې د دغه ځای راخیستی دي دلته پرې ایښی دي. او بل دا د سورتو نومان دوه رقمه دي. ځینې نومان دا رقم دي چې هغه د سورت د پاره عنوان وي. عنوان دا معنی چې دا نوم یې پر کښېښوه چې یعنې دلته بل شی ګرسره نه بیانېږي ټول دغه مضمون دی بیانېږي. ګای ګای دا نوم د سورت د پاره عنوان نه وي فقط نقش وي. نقشه دا معنی چې هغه سورت چې دغه توري په کښې راغلي دي دغه احکام راغلي دا نه معنی چې ګرده دغه قدر دي. په دې سورت کې ډېر احکام الله پاک ذکر کړي دي خو یو څه برخه د ښځو سره اړه لري. معنا نو هغه سورت چې د ښځو سره یې اړه شته هغه د ښځو نوم په کښې راغلي دي د ښځو احکام چې په کښې کې راغلي نو نور احکام نشته په کښې. خو د جهاد غې هم په کښې کې دي د هجرت غې هم په کښې کې دي. نو کېدای شي په خبره پوهېږي د مریانو احکام هم په کښې کې دي د سلام احکام هم په کښې کې دي. نو احکام خو ډېر په کښې دي خو دا یوازې یو نقشه ده. نو کېدای شي په خبره پوهېږي وایي زما صدري راواخله هلته یو ښه غټ چاکو هم په کښې کې دي. نو دا چاکو خو یوازې نقشه سو دا نه معنی چې یوازې دغه چاکو دی په جېب کې ګرځي خو ناخونګیر به هم په کښې کې دي. مثال په تور چابیانې وکیلیانې به هم په کښې کې رقم رقم شیان به په کښې. خو په بله صدري کې نو غټ چاکو نه وي په دغه کې. نو دا نوم د دې سورت لپاره عنوان نه دی دا یې نقشه سوله. او دا چې دي آیاتونه یا مکی دی که مدنی دی چې دی مدنی سورت دی. مدنی سورتونه هغه دي چې په هغو کې قوانین ذکر کېږي. ولې په مکه کې مسلمانانو حکومت نه درلودی په دوی پسې قوانینو اړه نه درلودل. قوانین د بل چا هغې تطبیقېدله دلته مسلمانانو په عجز ګزاره کوله. په مدینه کې چې اسلامي خلافت حکومت جوړ شو خو مسلې دوی ته راځي چې اوس یې ته څنګه حل کوې. نو د ځانو د خېټې خو احکام نه پیسله کېږي. نو الله عز وجل به احکام نازلول چې د دې مسلې حکم دغه دی د دا دغه دی. د ایرې پیښو به جلا جلا حکم راتلی چې سړی په هغه لکه چې مشر نه وي حکمراني نه لري هلته احکام دته خلک راجع کوي. لکه اوس چې مسلمانان دغه رقم مغلوبه سول نوم یې د اسلامي ملک دي مګر کم حکم خلکو وملا ته راجع کړي دي یا مفتي ته راجع کړي دي درځي په کچاري هلته احکام نوکه چاري خپل د ځانه بیا خپل قوانین لري. هغه دا قانون په رسمیت نه پیژني، هغه د انګریز قانون د لارډ مکالي قانون په رسمیت پیژني، هغه یې زده کړی دي. نه دا د جزې پلانه ایډوکیټ پلانه ایډوکیټ ایډوکیټ دا رقم دي لکه ستا د ماجد ملا بلا تشبیه د ماجد ملا چې دي هغه د قرآن د قوانینو سره د دفعو سره شناخته دي، هغه بیا د انګریز د قانون سره شناخته دي، هغه یې ویلی دي، هغه په دفعو ورمعلومیږي. نو دا مدني دي، مدني دا معنی چې د اسلامي خلافت جوړ دي. احکام دلته پکښې بیانیږي چې که چیرې په یو ځای کې اسلامي ملک اسلامي حکومت مت دغه دغه احکام به دی جاری کی په دغه مکلف دی، د ځانه په فیصلې پر خلکو باندې نه باسي. نو سو مدني آیاتونه سو دني دي، یو سل او اوی آیات دی لري. نو هغه مخکې سره چې موږ هغه ټک دوه سو آیاتو دا تر هغه یو سره کم دی، یو سل او اوی آیاتونه دي. سوار لس رکوعگان لري، ارکو چې څونه کدر سړی وای بارنو وای دغه رکات فار نو دغه نه بسته. دا رکوعگان د توقیفین دي چې نبی علی سلام شو دي، دا رکوعگان چې په قران کې ټاکل شوی دي، دا د علما او د مزامین په لحاظ ټاکل دي چې دغه نه کدر د رکات فار دغه نه دغه د فار بار د قاری د فار د حافظ د فار اندازه شپ اسانه ټاکل کیږي. نو دا سوره د سوره معرفه ورسته راځو د دې و رابط ته بله مسله نو دوهمه د رابط ده چې د دې د ما قبل سره رابط په چیش کې دي. رابط چې داسې موږ بیانو تاسې د هغه سورت اخرنۍ آیات خو تاسې لیدلی دي، هغه دي د هغه سورت اخرنۍ جمله کمه یوه ده واتقوا الله لعلکم تفلحون. د واتقو تورې په کښې کې ذکر شوی دی چې د الله تعالی څخه وبېرېږي. او دا موږ هلته سره ویشلي او پر خپلو ځایو باندې که چېرې ستاسې په یاد دي. دلته د دې سورت دا سر چې دی یا ایها الناس اتقوا ربکم، دلتم د تقوا امر دی، التم د تقوا امر دی. کیدای شي په خبر په جدا د جدول ربطو تړاو دی سره دا د قران کریم که آیاتونه سری شول سږي خپل ځان ته یو ربط لري، کدا سورتونه یو په بل پسې راغلي خپل ځان ته تړاو لري. د سینه دی چې یو خبره د اسمانه د بل د مزیک د بل د کیم خدای یو ربط ال ته سره لري. او دا ربط عقلی شی دی، انسان په عقل رقم رقم ربطونه پیدا کولای شي. مفسرین رحمت الله علیهم چې دا کوشش کړی دی نو په ارزه کې یو مفسر یو ربط بیان کړی، بل بیا بل بیان کړی، بل بیا بل. دا د سینه دی چې منسوسی شی دی چې کدا بیان شوی و د دوا یا تو تر منځ رابط بیان کې بل مفسر بل رقم بیان کې توادات سوی هغه سوی. دا عقلي شی دی، یو عقل یو رابط ورسي د بل عقل بیا بل رابط ورسره ورسي. نو دلته مال التم واتقوا الله دی، دلته اتقوا ربکم دی، هلته د الله په نامه ذکر کړو چې د الله څخه وبېرېږي، دلته د رب په نامه ذکر کوي چې د خپل رب څخه وبېرېږي. مګر دا خو فقط د ظاهر رابط دی چې عام خلک ګرته په پوهېږي، لیکن هلته که ستاسې په یاد په هغه اخري آیات کریمه کې که ستاسې پر فکر وو چې یا ایها الذین آمنوا ونصبروا ای هغه کسانو چې ایمان مراوړ یتي صبر وکي. صبر خو په هغه حالت کې و چې هغه د صلح حالت بو کفارو به دا کژې کژې به ایناکه خبرې کولې، نه دې د حملې چمپر جوړېدی خو دلته در سره اوسېدی د صلح حالت و، د جنګ اجازه نه وه په کښې کې، مګر په خبرو یې زیرولې. الله ور صبر وکي وصابروا بأغ حالت و چاغه د جنگ حالت په جنگ کې چې به ول مصابره وکړي، دس نه چې ته وځغلې پر میدان باندې ولاړې، په صبر کې ځان پر د غالب کې چې دی راست مجبور کې چې دی مات ته مجبور شه د مات ژغ وکي مصابره ویل. بل ورابط أغ حالت چې صلح امن و جنگ امن و احتمال د جنگ خو ور پر سرحد باندې پیره کا ورته ګرځ را ګرځ غا پیله کې جمع د عملی وخت نه دی معلوم. دا یې درې حالت وتقول الله أغ حالت چې د صلح حالت وای خبرې د سوال پر رقم وای داسې معقولي سوالونه یې کوه چې ستا د دین دې ځای ته وګوره دې ته وګوره، دلته خو ته مجبور یې ساکت نه شې پاتې کېدلی، خو ستا دین د خلکو په دماغ کې کمزوري ښکار کوي چې دا ایله بې دلیله دین دی د ځانه یې سره جوړ کړی دی، مجبور یې جوابونه به ورکوې خو مباحثه راځي که نه راځي. په مباحثه کې خو ګای ګای باره د سړي څخه د خولې جله وشکي ښکنځه پر خوله ورځي، لکه ما چې د سنیانو د شیعو د مقابلې مثال درته پیش کړي چې شیعو به د شیخینو اهانت کوه، د ابوبکر صاحب د عمر صاحب دا بل جاهل به ورته وشي خدي باره بې حضرت علي او عثمان ته ښکنځه شو وس دغه د پاره دې شیعه چې په ملامت کې داخل جهالت دی. نو الله دلته بیا تقوا وکي، د سنې چې د یهودو د نصارا او د جنجار سي د نبی علی السلام مهانت کې ته د موسی علی السلام مهانت ته وجوړېږي، یا د عیسی علی السلام مهانت ته وجوړېږي، خو ستا لپاره خو دا هم کفر دی، ته به د ګور د نبیانو باندې زموږ ایمان. نو د تقوا څه به کار اخلي؟ نو هغه تقوا چې وه هغه په دا ګور د حالتو پسې اړه درلوده، خصوصا به هغه حالت چې هغه حالت ته چا وه چې د صلح حالت دوی به ستا سره مباحثه کول. کنه نفس د تقوا مضمون عام په صبر کې به تقوا کوي، په مصابره کې به تقوا کوي، په مقاتله کې به تقوا کوي، په مرابطه کې به تقوا کوي، که پیره کې ګرد به تقوا وي. نو هغه تقوا خاص په هغه حال پسې اړه درلودل چې هغه د مخالفینو سره معاملات وکړي. دا هیڅ په خبره پوهېږي صبرم په مقابله کې د مخالف و، مصابرم په مقابله کې د مخالف و، د مرابطم په مقابله کې د مخالف و. نو دغه رقم دا چې دا ستا صبر و مصابره و مرابطه و، دا ګرده چې په مقابله کې د چا جوړېدل؟ د مخالف جوړېدل. د مخالف په مقابله کې نو هغه تقوا د مخالف سره اړه درلوده چې د ده سره کوم معاملات چې ته کوې، که د صبر کوې، که د مصابرې کوې، که د مرابطې کوې، په هغې کې به تقوا کوې. نن ته کومه تقوا چې را روانه ده، دا تقوا تر هغه لمن پراخه ده، د دې تقوا تر هغه لمن پراخه ده. هغه معاملات خو به یې چې یبه چې د مخالف سره کومې معاملات ستا دي، د مثال په طور ته چې د مخالف سره معاملات لرې، جهاد ورسره کوې، یا د منافقینو حالات بیانوي، یا د اهل کتابو حالات، یا د عقایدو د شرک د هغوی بتاکه، په دې ټولو کې به د تقوا څه کار اخلي. ګوره د مقابله د مخالف سره چې ده، هغه تقوا خو ده چې پکښې کې ده، یو دوه شاخه نور لري. بله تقوا د معاملات په مابینځ کې د مؤمنانو، چې د مؤمنانو ترمنځ بیا کوم معاملات د مخالفینو سره نه، خپل په کور کې چې کوم معاملات دي، په دې کې به هم تقوا کوي. که ته زموږ په کور کې کوم معاملات، اول د یتیمانو معامله ده، په هر کور کې یتیم نه پیښیږي. خو بابا خو مړی ده، جنې په مرده کې دي، نو سړی مړ شو، خو یتیمان یې پاتې، د دې سره به څنګه چل کوي؟ دا معامله باید څنګه شي چې پر لاس لرله؟ الله وایي دا به د تقوا پر بنیاد، پر تقوا به کوي. دا یو مثلا د ازواجو، میړه به معنا چې نکاح سره وکړو، خو چې دا نکاح غوټه سوه، د دغه ځای پر دواړو باندې احکام متقابل راغله، که نه راغله، میړه به سره کم کړي، بیا هغه رقم ده چې پر هغه ځای ودرېدي، پر ماجې طلاق یې، پر ماجې طلاق یې، خو چې دا طلاق تر خوله ووتي، بیا یې نه سوله چې واده نه یې سوه. که واده سوی و طلاق تر خوله ووتي، خو رجعي دي بله پلا چې دي، د مثال په طور بیا به رجعي بله پلا، خو ثلاثه ګرځي، چې ثلاثه وګرځي، تا ته در آباده راواده. خو دا خپل ځان ته قوانین لري، که به ته تقوا کوې، باره چې خو یته لکه کلف چې ولوېدي، خبرې په حساب شوې باله، د مخ خو د خوله یې الله تعالی غسه معنی نه لرم چې هر څنګه یې دلته چې کور والا وسوله، دلته ته ستا خوله دستي قضیې ور واچولې شریعت، چې په دا خبره طلاق کېږي، په دغه طلاق کېږي، په دغه طلاق کېږي. دا احوال د چا؟ د زوجینو تر منځ چې دي. مثلا د میراث احکام دي، نو سړی چې مړ شو په کور کې دستي میراث دي، مال یې پاتې دي، څنګه تقسیمه یې؟ معنی ته څونه ورکول کېږي؟ زوی ته څونه ورکول کېږي؟ لور ته څونه ورکول کېږي؟ خور حق لري، نه لري؟ ورور لري، نه لري؟ په کومو حالاتو کې لري، په کومو کې نه لري؟ خو داسې بیا ته تقوا ضرورت دي. میراث وس مړ شو، ګړګو ګرځنه، نو خو دا چې دي دستي بسره ده پکښې. سیاست کې نو دستي د مثال په طور په یوه علاقه کې ته قومندان سولې، په بل علاقه کې مثال په طور امام سولې، د مسجد یا امام د ګرد ملک سولې، د ګرد ملک امام چې سولې، دلته باره چې ستاسو زړه غوښته هغه به کوي. اسلام ستاسو لپاره دایرې ټاکلې چې په دغه دایرې کې دننه دغه احکام جاري کولی شي، دغه حقوق ستاسو دي پر خلکو، دغه حقوق د خلکو دي پر تا باندې. نو مثلا پنځم نمبر محرمات کې انسان کور والا ته ضرورت لري، بس چې مازې ښځه و غولاندې در روجه تا ته روان. خو په دې کې اسلام حدود ټاکلي چې بابا دا روا دا ناروا، دا روا دا ناروا. یو وخت په یو ځای کې زه استاد وم، در دا روا او ناروا پورې، نو د نم جماعت الک خو ځوان یې، نو دا د محرمات خبره راله، برا ولاړ سوی استاد سوال لرم، وایه سوال دې څه سوال دی؟ برا وایي زما سوال دا دی، دا دیوالونه چا کش کړي چې دا ښځه روا ده دا ناروا ده؟ د سمم جهان بره باندې تنګ دي، دا روا ده دا ناروا؟ زما خورزه ده، زما خوښه ده، زه خپله نکاح ورسره کوم، واده ورسره کوم. اوس هم دا ته دوایه که ماز دغه داسې یو سوال رقم کوي، وایي زه درسره ده، زما سوال دی، دا چا کش کړي ده؟ دا چا وجه دا روا ده دا ناروا ده؟ دا روا ده دا ناروا ده؟ موږ به د ملایانو په قول کوو څه پاتې دي؟ د پردې ښځې سره چې کوم کوم اندامونه شته، خو هغه زما د خورزې سره نشته. برای ما نو خورزه خو دې لرې یاده کړه، خو خور دې ده په کور کې، خو اول پرې غیر واچول، مور دې ده، خو اول پرې غیر واچول. ته په جهنه خبر در وسه پر وایزه ولا که په خبره وان په کور کې مسلمانی، خدا خو مسلمانان زن بوره او پر اسلام جنگ کر سره در سره کی. اوس دا حدود چې د الله کش کړی دي، بیا په جه صورت کې راسي د مسافر چې دا روا دا ناروا، دا روا دا ناروا، د حکمتونه هم الله عز وجل ته معلوم دي، چې د خور سره نکاح نکیږي، د مور سره نکیږي، د خاله سره نکیږي، د خورزی سره نکیږي، د اما سره نکیږي. دا محرمات نه، دا خو په مابینس کې زموږ رستی سي اما او اما او پردی او خپل، خدای د مسلمانانو ترمنځ د کفارو ته نه دي متوجه. مثلا شپږم نمبر چې دی حدود دي، نو کی زنا وکړه څه پکې، کی غلا وکړه څه پکې، کی لار ونیول څه پکې. لار والا خو مغل دي، دا بل مغل دي، یا یو چې کور ته اولی حکم یې سره کم دي. پټ د مثال په تور دی، یو کور څخه شی غلا کوي، د دکانه څخه غلا کوي، یو دا دی زنجیر اچولې، پټکه اچولې دي، د دې یو دغه حکم سره جلا دي. دا یو خبره کې لاس ور پرې کیږي، دا بل چې دی الله پاک وایي دی الته ځوړند کی چې مرو سره وشلا وشرا شي وس خلګي نشته خل ته ګر سره ګرځه لاري بنده کله ایس په خبره پوهیږي. د هغه سړي تاوان چې کور وي، دکان وي، دغه تاوان لږ دی، دا بل چې دونه قوت پیدا کړی دی، زنجیر اچي، بس ته د کراچي لاین بندي، دغه تاوان څونه ډیر دی، د خدای مخلوق په ولاړې درې اسلام جزا او سخت کړې ده خپل خپل مرحله لري الله ته براس نو دا حدود جنو. اوم نمبر حقوق په مابین کې د مسلمانانو لکه څنګه لکه حقوق د زوجین میړه پر ماینه کم حقوق لري ماینه پر میړه باندې کم حقوق لري مثلا د مور فلار ده پلار پر زوی څونه حق لري پر اولاد باندې اولاد هم خپل حقوق لري داسې خو نه دي چې پلار به سره چټۍ دي حقوق ګرځې ده د بابا د خواجې پر زوی باندې نو یا د مساتوري د یتیمانو خپل حقوق دي پر خپل ولي یا د مساکینو حقوق دي پر اغنیاو د مساګانو کم حقوق دي مثلا د خپلو اقاربو کم حقوق دي د انډوال کم حقوق دي چې انډوالي در سره لري د مسافر کم حقوق دي چې پر خلکو باندې راغلي د مسافر حقوق دي مثلا د ممالکو چې غلامانو مریان مزدور یا مزدوران لرو د هغې کم حقوق دي پر د بادارانو باندې د اماناتو کم حقوق دي چې امانت ته تکړه شو خدای احکامو ته ضرورت لري اطاعت د حکامو د اسلام چې د باچا او د ګورنر او د تاڼهدار تابعداري پر ما در څه وخته واجبه ده تر اره وخته پورې را باندې واجبه ده چې د کول بس بیا زه اطاعت کوم دته کوپریات کوله کې هر شی کوه دی خو نه د ملک پاچا د اطاعت یې واجب دی چې د پاره اسلام حدود ټاکلي چې تر دغه وخته واجبه ده تر دغه وخته کونو په داخلو کې وله پر دا تنجې وله دغه رقم یې کړه دا در څه وخته پورې دي چې در آباده پورې د پښتبه پورې کب نیول زما د مور میړه بره بخ سا خبرې زه ګرده منم که تا کوپریات کوله که هر څه ورکه چې رسول سپکاوه که چې الله سپکاوه زه به ستا خبرې منم اطاعت د چا د حکامو د اسلام دا غره کوم عدالت په حکم کې چې فیصله کوي باید پر عدالت باندې بنئ نو د څه نه چې د کفار په سیاست سره فیصله بنئ خوشاله کوي کفار رایت وکیخته نیسي په رایت چې هر څه کې دی هغه به کېږي د دې د پاره اسلام حدود ټاکلي دي دا غره کوم د اسلام د سلام حکم زه تاسو سلام وایم چې ما ته وایي دا سلامونه په کوم کوم حالت کې څوک باید وچاته وایي دا حکم په شي کې راځي شفاعت خیر په هی په شي کې راځي دا ما تقریبا 31 احکام ذکر کړ دا هغه معاملات کې چې په مابین کې د مسلمانانو د مخالفه سره اړه نه لري په دې صورت کې چې تقوا بیانېږي په دغه ګردو کې چې د زموږ ترمنځ معاملات دي دغه تقوا هم په بغل کې نیولې ده یوازې د مخالفینو سره نه ولکه هلته چې د غایت په پای کې بیان شي دریم نمبر تقوا دلته چې ده هغه معاملات د الله سره چې به بنده لري اگر خپل په مابین کې د مسلمانانو ترمنځ وو دا چې به بنده د الله سره کومې اړیکې لري دا معاملات به مثلا لکه توبه د انسان توبه توبه د یو سړي ته کوي خو الله ته کوي په کوم کوم وخت کې قبلیږي په کوم کوم وخت کې نه قبلیږي توبه ته څنګه کوي او الله ته دا خو یو معامله ده بنده د الله سره لري د دې په باره کې د صورت کې هدایت بیان شوی لمونځ دی لمونځ بنده ته کوي لمونځ خو الله ته کوي څنګه به کوي په کوم وخت کې به کوي په کوم شرایطو به کول کوي مثلا جنابت دی جنابت غسل واجب دی دا وس پر سړي باندې بندگان واجب کړی دی بابا نو خو یو جماعه د کوروالا سره وسوله تر دا ځای خو به شي نه وتلی تر راس خو بهشی نه وتلي خو تر عورت به منی وتلي نو خو عورت کې پرېږدي دا ګرده بدن به ولي مزاله او دلته زما حکم دغه او که دغسې مچاژ وسو تر هغه ځای راوځي بره وایا بس وس د څلور اندام پرېوړه بره اودسته ازاسو اوس دا الله پاک سره جلا کوي چې هغه یو شی دي در هغه یوه اندام راوځي په یوه صورت کې غسل واجب وي دا بل شی تر دغه ځای راوځي دلته بیا وایا اودست در باندې واجب دی غسل نه غواړي نو دا د جنابت احکام دي د الله سره اړه لري په دغه ټولو شیانو کې طهارت پاکي ده مثلا یا تیمم دي چې سړی وایي تیمن خو نو خاورې سړی سپیر کې مګر په بل وخت دغه د پاکۍ ته فار زراعي کني هجرت چې کې د خپل ملک څخه خزي غور ځ بل ځای ته ځي د احکام چې بیا دي د عبادت دي د بنده او د الله ترمنځ معاملې سوي نو درې قسمه معاملې ما بیان کړې یو معامله د مخالفینو سره د کوم منافق دي که اهل کتاب دي که مشرک دي هغه تقوا د هغه صورت په پای کې بیان شي په دې صورت کې بیا راځي بیان بشي بل معامله د انسانو د خپل په مابین معاملات وي په دې کې هم چې دا ډیر ما یو وش در دروازې در تخلاص پیچ او دوغه دوغه کې دا معاملې زموږ سیستر منز په دې کې تقوا په کار ده کوي به درې مده انسان و الله تر منز ده دا که هم چې د احکام دي لکه المنس مثلا یا خپل هجرت سو یا جنابت سو یا او دسته از کول سو دا به د بنده د الله سر اړي کې ته بس ولا په دې کې به تقوا کوي نو د دې صورت تقوا د هغه صورت تر تقوا یې لمن پر اخس وکنه سو هغه خپل لمن کې واچول چې واچول چې هغه تقوا په هغه معاملات کې چې د مخالف سره دوی معاملې نور را لیک خپل په مامن ځکه معاملات دي کده الله سره دي نو دا ربط ما تست بیان کې د دې صورت ربط د ما قبل سره د تقوا په تور کې دي دغه پای پر تقوا و درې و تقوا الله د دې سر په دې کې دي چې اتقوا ربکم مګر هغه تقوا خاصه ول مون یې لږ بده مخالفینو په معاملات کې د دې لمون پراخه د خپل ما بین دي او د الله سره په ټولو معاملات کې ده چې په دې ربط مست سر خلاص او عزیز ترجمه وای الله فرمای یا ایها الناس اخلقوا اتقوا ربكم اتقوا تسي وبرج ربكم درابة سستاسي دل كان ناس ذكر كي دا خطاب عام دي يوازي مؤمنانو تنو ايش ايه مؤمنانو دا الله سوى برج ايه انسانانو دا الله سوى برج دا آدم عليه السلام سا پيدا سوى دي كي يهود دي كي نصارا دي كي مشرك دي كي يندو دي كي مؤمن دي گردو تواي دا الله سوى برج كم رب اتقوا وبرج ربكم درابة سستاسي الذي هغ رب خلقكم چتسي خلقي لياست من نفس واحدة كنده و نفس سخيه تشكري است خلقي لياس جور كري است اوس دلتا دا خلق دستي پا دستي ذكر كي چتس اغرب چتس غرد خلقي لياس مشت فما بينس كي داسي وما به الاشتراك راكي چه دا يو رب جوري است غرد نو معلوم دار ترمنز يو مناسبات سر لري دا بمراعتوي كي دا اس بخبره پير دس ني چه ستا اي پا ماسا تت سوكي زت سوكي مالا کرده دا لا مخلوقي است دا يو کمپنی سا جوڑ سوي است جنت كي دا غزيات سا خراوتي است دا يو آدم علیه السلام دا نسل سا است دا با سنگ دي ستا اي پا ماسا تا پا ماسا کار لره خدا لکه دا يو ماشين پر زيانو خو انسان ينو اس کتا دا جوانو سر گزارا كي زخود کار ندر لرم په خبره پوهیږه که زه د خرو سره گزاره کوي زه خود کار نه درلرم چې اوسېږه زما په محله کې زما په ملک کې پر دغه ځکه زما سره ګډه زندگی کوي زما اوس ته اړیکې سره شریک دي ته دکاندار یې زه ګراک یا زه ډریور یم ته سواری یې یا زه حکمران یم ته رایت یې دلته ته ماته استای په ماته خو زما اوس ته اړیکې سره شریک شو نو الله دلته تقوا سره وکړي د اړیکې به یو تر بله مراعتوي تاسو د یو خالق مخلوق یاست دلته تاسو شراکت سره لري کېدای شي خبرې ته متوجه یاست اتقوا تاسو وبیرئ ربکم در رب استاسي الذي هغرب خلق چه خلقي لياستكم تاسي دا چاس من نفس واحدة كن دا يو نفس سخي جور كري است وخلق او جور كري يجي من هذا دا يو نفس سخي جور كري دا زوجها جورا دا دا اولا پاک دا داغ نفس دا پار دا نفس سمرا داغ زنده دا جونده چه آدم علیه السلام مخ کی ذکر سو داغ سخي جور كري دا زوجها جورا دا دا كوروالا چه بي حوا رضي الله عنها دا پسي وبث او چتو پرکه کړی منهما د دې دواړو څخه بیا رجالن خلق کثیرن ډیر ونسان شزی د دوغ دوسنه برکه خلق ته شزی کی درې صاحب وستیر چې مخګر د دنیا ولې دی په ژوندونه ام او د مزیک د غزرات چې ګردم ګاکه د انسانانو د مور اړو کې دلته پر لپراتو چې د انسان تاریخ ته وګوره چې د 3000 کال څخه دلته پر دې مزیک ژوند کی نو څونه بمړه سیوی نو خو مرندار لکه خو د مزیک پر مخ باندې برته بیا خو دې سیوی یا به شخصي نو کی بلانجه خو مانه د مزیک مخه ګرد وسنی ولې دا غزای ته کوم توجه سي الله رب العزت د خلقت درې درجه وویل په دې ځکه اوله درجه دا ده چې ژوندې د مړه څخه پیدا کی هغه کوم ځای خلقکم من نفس واحده چې تاسو د یو نفس جوړ کړئ دا غو نفس کوي مخواړي دا نفس څخه مراد دا ژوندې دی چې آدم علیه الصلاه والسلام تاسو دا غو څخه پیدا کړئ دا غو ته څخه پیدا دی نو هغه خو بل ځای الله پاک فرمایي چې آدم د تراب او د خاورې څخه جوړ کړی دی نو خاورې ژوندې ده خاور خمره ده د ادم علی السلام ژوندې دي دا یو خلق دی الله وای ما کړی دي چې د مړه سمې ژوندې درته پیدا کی جوړ کی بیا روح پکې کی پکې دا یو فسید او اما درجه به بل رقم پیدایش دي و خلق او پیدا کړی دي جوړ کړی دي منها د داغه نفس څخه زوجه جوړه ده حضرت حواې ده داغه نفس څنګه جوړه کړی ده مفسرین رحمت الله علیهم وای چې دا ادم علی السلام په جنت کې پیدا کی په جنت کې د ګرځې دی یوازې او دیغه دغه ترته بس د جنت په نعمتو کې تبات نه سمېد نو الله عز وجل خو عنم الغیب دی نو بیا د یو ځای به دو الله تعالی د چپې پښتې څخه هغه د غل وړه د دغه پښتې څخه د هغه څخه هوا ورته جوړه کړله هوا دلته د سر ته ناسه دی چې راکشن نسې چرته وې کتل چې تاسو کې غول ستاند والی ملګری دونه طبیعت سره سم سو چې د جنت عبارت دونه شو کې پر جنت رالی چې شیطان په دغه باندې ګر سره خطای سره چې الله د درخت خوراک مکه شیطان بار ورته ول بار په دې درخت کې خونده تاثیر پروت دی چې سړی وخوري بار نو بیا نه مرګ ورته راځي د ګرد مرد لپاره په جنت کې دا د جی و دوم دی بارج د جنت نه باشي نو د ډیره شوکه څخه حوا ورته خورای مخبرم بیا دیس نه چې و باسي دغه حرس پر راغلی به کې ځنیوی خوړل الله او ماته نه منع کړی دا چې څه وکړي نو تا ته باندې جوړ وسو ولارته جنت دغه بایل ورسو چې دغه عیاشی دی باینه لید الله سزنی ونوځي نو حضرت حوا د چا سره جوړ وسو د آدم علی السلام د پښتۍ څخه جوړ وسو دا هغه خلق ته اشاره ده وخلق منها زوجها او وی خلقی منها د دغه نفس څخه چې د خاور څخه جوړ زوجها جوړه ده دا بیا کوم خلق سو خلق خلق د ژوندۍ د بل ژوندۍ څخه مګر طریقې متعارفه نه ده، یو نه بلده طریقه ده. بابانو حواره رضی الله عنها چې د هغه د آدم علیه السلام لنګ سوزن پیدا سونه عز بله خو هغه رقم نه دی سوی متعارفه طریقه خو دغه ده. یو انسان چې د بل پیدا کیږي خو ناشزه لنګ سیم ویزیږي، دلته ژوندۍ د ژوندۍ څخه پیدا دی نه بلده طریقه ده، متعارفه نه ده چې د امر سره مختی. دریمه طریقه چې دا موږ په مخته هغه دغه ده، وبس منهما رجالا كثيرا ونساء، وبس به چت کړل چت فرقه کړل ډیر کړې وی په شل منهما د دواړو څخه د دغه زوج زوجې څخه رجالا نارینه كثيرا ډیر ونساء شدي. دا بیا پر متعارفه طریقه سو. نو د خلق څو طریقې سو دي؟ درې. اوله طریقه ژوندۍ د خاورې څخه دی چې آدم علیه الصلاه والسلام. دوهمه طریقه ژوندۍ د ژوندۍ څخه حواده د آدم څخه ده، مگر طریقه یې نابلده طریقه. دریمه طریقه چې دا متعارفه چې موږ تاسو ګرده په خپل ککورو کې کې وینو چې ښځه لنګیږي اولاد پیدا کیږي، هغه دغه دی چې د دې دواړو څخه چې سره زوجین سره بارونه بیا دغه ځنې پیدا شو. نو مال په دې آیت کریمه کې الله تعالی د تخلیق و درو طرزو ته و درو طریقو ته چې شو وکړ اشاره وکړه بیان یې وکړي. نو دلته دا درې طریقې د خلق چې بیان سولې، نو په دغه یو طریقه کې چې دی ځنې خلک سوال کوي، اگر خلق څه سوال کوي هغه څه وایي باره وایي دغه چې ته وا حضرت حوا د چا څه پیدا سو د آدم علیه الصلاه والسلام څخه دا نو څنګه کیږي؟ دا نو کیږي دا یې غلطه خبر ده. نو آیاتونه که یو ځای راځي باره مجبور دی تعویل ورکوي. په احادیث کې یو حدیث شریف دی په بخاری شریف کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم وایي، حضرت ابو هريره روایت ځنې کوي، د نبی علیه السلام څخه پیغمبر من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، که څوک واقعي پر الله او پر ورځ آخرت ایمان لري، فلا یؤذي جاره، یو به خپله همسایه نه زیري، که همسایه زیراوه نو پوه سه ګواکي پر خدای او پر ورځ آخرت نو ایمان نه لري. که ته ایمان لري ته څنګه چیش کوې همسایه زیره؟ لکه سړی چې یو چا ته نه یو کار برای نو که غیرت لري دغه کار وکړه، سړی مجبور دی که برای نو زه خو غیرت لرم بې غیرت خو نه یم. نو که دلته معلاوي که څوک ایمان پر ورځ قیامت او پر اخر الله پاک لري، همسایه به نه زیري که زیراوه نو دغه معنی چې ګواکي د ایمان نو خلاص یم، دا خو نه معنی چې کافر دی، خو د دې دپاره چې شی راوپاتې. تر دې وروسته پیغمبر علیه السلام فرمایي واستوصوا بالنساء خیرا، او زما وصیت قبول کړئ د ښځو په باره کې د خیر. زه تاسو ته وصیت کوم د ښځو سره به ډېر ښه چلند کړئ، پام چې ظلم ورسره ونه کړئ. فانهن خلقن من ضلعین، پیغمبر له بشکه دی خلق یې سوي دي د پښتۍ څخه، ضلع او پښتۍ ته ویل کېږي، دی د پښتۍ څخه جوړې سوي دي. وان اعوج شيء في الضلع اعلاه، ول په پښتۍ کې دا کژه کژه چې دا لوړه پښتۍ ده، دا اول لوړه پښتۍ نه ده، دا تر دا ګورځي بیا کژه ده، داسې هم کژه ده، دا رقم هم کژه ده، دوه کژوالي لري. ا نورې پښتۍ چې دي خو داسې کژې دي په خپل ځان کې، بیا دا بل رقم نه دي پسې کژه، اوس دا لوړه دغه چې د سره د ځګره را شروع ده، دا دوه رقمه کژوالي لري، یو داسې چې کړپه ده، بل بیا پر دا بل رقم داسې هم را کړپه ده. نو خو دا دوه کژوالي په کښې کې دي، او بیا دا څونه مکمه ده تر ګردو دا ټینګه ده. نو برر د دغه کژې څخه جوړه سوې ده. نو پیغمبر ول په ان ذهبت تقيمه كسرته، ول کتش رویک چې یاد سدا نه کوم پرې په بلا کژدم، پیغمبر ول ما ته به کې سدا ولا ک کې دا پتی سې ذکر. نو کته زور ک چې دا دی خو او ټکو دی خو پر ما بنز ما ته کنه، معنا ک ته شې ته وږي غیر چې زه تا پر لار برابر نه کوم، خو الله نه دغه سره برابر جوړ کړي. نو ما ته یې ما ته دا معنا چې یا به طلاق ور کې یا به نو مرګ ته ورسې، ته پی به کې لاسونه به جرمات کړي، نو څه معنا خپل گزاره ور سره ک. و ان ترکته لم یزل اعوج، پیغمبر علی السلام الکفر یې چې یا چې د کوه منه انا در کما ته کړه در سره ګرځي. نو د کړي څه به په هنر کار اخته کدای سپ خبره پویږي. پیغمبر علیه السلام بیا په پای کې فاسته اوسو بیل نساء خیره، زما وصیت قبول کړه شوز فبارک د خیر شو گزاره ور سره کوي. ګوره د دې عذر درته پیش کړم چې دا د دغه ځای څخه جوړه ده. دا حدیث بخاری هم دی، د مسلم شریف هم دی. نو هغه حدیث هم دغه وایي، نو کوم کسان چې دغه خلقت ته اریان دي چې معنا حوا د آدم علیه السلام د پښتۍ سره څنګه جوړه کړه، برو هغه حدیثو ته تعویل ورکوي یا په داسې آیاتو کې شراسي هم. نو اشرف علي تنوي رحمه الله وایي براوی د دغو خلکو د تعویل وجه چه شي ده؟ خدای وای دا نو څنګه کیږي؟ نو چې د انسان په سمه حوا ده دا د آدم د پښتۍ څخه جوړه کړه، دی وایي د دې دپاره یو تمهید واوري که داسې خبرې ته به تاسې متوجه یاست. که چیرې د الله قدرت ته نه ګورې خو خپله د آدم علیه السلام جوړول د خاورې څخه، دا په خپل ځای کې نابلده کار دی که نه دی؟ چې آدم د خاورې جوړې خو هغه هم نابلده دی، که حوا ده د پښتۍ څخه جوړې هم نابلده دی. کدا دو انسانان چې کوروالی سره وکي واده وکي برا درېم انسان ځنې راوځي خو دام نه بلدي چې دام د کومې خوا کېږي بابا خدای سره پرې وتلی دي اوس دا بس هغه غټ انسان چې راووته چې بله ورځ ځوان دی چې مړي بارونه وړي چې دا دونو پر فقط سره پرې وتل پیدا سنو دا نه بلده کار نه دی نو که هر یو ته په خپل خپل ځان کې وګوري د الله قدرت ته مه ګوري هر یو په خپل ځان کې وګوري چې نه ولد که وایا د الله قدرت کې نسبت واخلو نو د الله قدرت ته چې دا کار اسانه دی چې آدم د خاورو څخه جوړي یا د دوه نفره سره پریوزي بل ځینې زیږ دا غیرت دغه ستا عقل یې قبلیي دا د الله پر قدرت باندې د رڼا نه بلي نو الله ته دا څه زور غواړي چې د آدم علیه السلام د پشتۍ څخه حوا جوړه کړي ګوره یا به د الله قدرت ته نسبت اخلي یا بیا نه اخلي که نه اخلي خو هر یو په خدای چې د نه منلو دي دا څنګه کار دی چې آدم د خاورو څخه جوړیږي دا څنګه کار دی چې دوه نفر نږدې کت سره کوي فقط یو لذت سره اخلي په پای کې اولاد زیږي دا به سره کار دی یا نو حوا د زلع څخه جوړېده هم نابلده کار دی په خپل خپل ځان کې خو هر یو نابلده دي مګر چې د الله به قدرت نسبت اخلي بیا کم یو نابلده دي الله ته اسانه دي اغم کوي دام کوي دام کوي پر تا باندې ولې دا غمېدلی ده و آدم د خاورې جوړیږي منې و او دا بل خبره مانی چې دا دوه نفر پر پریز او لازم جوړی ژوند مانی هو دا کیج خدای کوي سي نو خدای خدام کوي سي چې حوا د چا د پښتی سره جوړی دا آدم علی السلام ته ولې په دې کې مخالفت کوي دی نو چې دا انکار دی کوي په دا خبره باندې پویږي دا وایي نهایي ظلم دی اشرف علی تعالی به رحم الله دا نو دا نوی ته مفسرین چې راول ارسی ویږي تفسیرونه لیکي هغه د غزا ته جګې دی چې دا خبره ملایان د ځان کوي دا د اسرائیلیات راول دی دا حدیث بخاری شریف دی کتب اجګه دره حدیث تعبیر ورکه نو داس تعزیر من څه ضرورت لري چې تعبیر کړي دا لا قدرت څه زور غواړي کدا اس په خبره تش په دې اس نو یو سوال چې دی کوي مال دا بعیده بولی مجد سوال دا پر کول دا پاره تمهید کښه شو سوال وس ذکر کوم هغه وای اول سوال دا دی په دې کې چې دغه دوم صورت کې څه حکمت چې الله غوړه کړی دی دا نو یو دار وشم فکرانه په دې کې نو دا الله څه حکمت چې دا غوړه کړی دی اشرف علی تعالی رحمه الله د جیت په څو طریقو جواب ورکو موږ د الله پر دغه خلق عقیده لرو چې حوای د هغه څه جوړ کړ د حکمت او وای مشکل دي چې ما تر معلوم دي حکمت په ما څه اړه دروازه الله چې پښتنې کوي چې په دې کې څه حکمت زه درته وایم چې په دې کې حکمت دي بل فرض ته بیا زه درته وایم ته می مجبوره کې وا په دې کې څه حکمت یا ماغه حکمت دی چې الله تا ته وشي چې زه د خلق پر اړه طریقه خاجر یم امه د مرسم ژوندۍ جوړولای سم ام د ژوندۍ څه ژوندۍ به له توارد تناسل جوړولای سم ام د ژوندۍ څه ژوندۍ پر طریقه د تناسل جوړولای سم یو حکمت خدای چې خپل قدرت ته ورشي چې دا زما پیدا کول دی شه د بل څه دا محصول په یو طرز کې نه دي چې خامخا به د خاورې څه جوړیږي ژوندۍ د مرسم ژوندۍ یا به ژوندۍ د ژوندۍ څه په توالد جوړیږي به توالد او به اگر کوم ژوندۍ د ژوندۍ څه جوړم پر دغه رقم یې ځین جوړو کله چې په خبره تاسو وسپویږي نو اول خد حکمت د تعین د اواز نه کوم زما ځا عقیده دغه د حوا دغه څه جوړ کړ ته حکمت یې سړي زم د ګوند کارو حکمت نه ماته معلوم نو خو زه به دا بل کوم حکمت هم درکړم چې په دغه کې حکمت څه دی چې خامخا دوه نفره واده سره وکړي باره ځینې زیږي ولې دا انسانان دا رقم نه دي چې کرل کېدلی په مځکه کې سړی یو شی یو شوالی باره یو څومره بد انسان ځینې راوتل الله داسې نه سوه کولی په ولا بله چې کوی نو په دې کې څه حکمت دی چې په تولد تناسل دا به د خدای د هر کار حکمتونه ته ځان ته معلومه خو اول زه د حکمت ته تعین ده وانه کوم دویم جواب مې دا دی چې حکمت مادي دروښه او چې الله تعالی تا ته د خلقت دا مختلفې طریقې درته وښي چې دغه طریقه دغه دغه زما دغه نه عام قدرت دی دریم جواب یې دا دی برام تو خدا مانې چې آدم علی السلام د خاورې څخه جوړ کی پاغه څه حکمت دی ته سره تا تبا ما ته ندی مرم زن چه اغا ندی در معلوم منی نه خدا هم با من دام ندی معلوم بیا منه نو نو خلاصه ده خبری دا چه دار وشین پکران چه دا سوال که چه حوا ده آدم ده پشتی چه خنه ده جوره اغا حجیس امو جوه ده آیات کریم هم و داغه تا فقط اشاره که چه و خلق من هازه و جه پشتی خنه ده ذکر کرده ده پشتی خبر خو حجیس بر سر ذکر کرده چه دا ده کجی ده پشتی چه خا اغم چه پال تا ذکر سویده بیا دا الور دا غزا چه دا دیر کور ده پیغمبر دوغ نم کجا ده کتا غواره چه سدای که ما تا بکی سدای و لاغه که پریر جو آیا ما تو من نن دغه سکه جدا له دغه سی جوړه کړل خو د حجس په سر او پای کې درته ویل چې زست پیستا وسات کوم د دې په بارکه ته خیر شه گزاره ور سره وکي فزا بو استم و دې اجازه دغه رقم جوړه کړل نو دا سوال خو پر دې ځای باندې ختم شو په د درې طریقې مر جواب لره ورکې کې دا چې تاسو خبرې ته پام سوي چې یا زه د تعین دا ونه کوم تعین ما سرګ سره ستنه که تعین د حکمت غواړي چې وایاره ته معلومه کا هغه دغه شمار الله پاک د خپل ګرد طریقې درته شو دي چې په جټولو طریقو ز خلقت کولای سم دریم جواب دا و چې ته ماته دوه نور دوه طریقو حکمت بیان ک دا غواړې ته معلوم دي نو چا غنه دي معلوم دي چې طریقې حکمت کوم ته معلوم به معنا خو پر دې دوه طریقو الله تعالی پیدایش کړی دی بل سوال یاد دی چې ښه نو چې د آدم علیه السلام د پښتۍ څخه یې هوا جوړه کړه، نو خو هغه پښتۍ بیې ځینې کښلې یې، نو آدم علیه السلام کې به دا پښتۍ نه وه، نو چې سړي کتلې په بدن کې وی دا یې نو ځینې کښلې د هوا ځینې جوړه کړې، نو هغه به ځینې ختلې. د دې جواب دا دی چې ښه الله پاک وایي ما د آدم علیه الصلات وسلام د خاورې څخه جوړ کړې، د کومې خاورې چې په دې دنیا کې ده، نو خاوره به چې اوس په دنیا کې نه وای، نو ولې خو آدم علیه السلام ځینې جوړ شوی دی، نو خاوره به نه وای. د کې دا دلیل کله دی چې یو شی د بله جوړ شو هغه به نو نیست کېږي، نو خو آدم د خاورې څخه جوړ شوی دی، خاوره ده په خاورو پرته ده. خو دا هم د آدم علیه السلام د پښتۍ څخه الله جوړه کړې، د پښتۍ نه د ځینې کښلې، فقط یو دونه خمیرې ځینې راواخیستی چې په ګرده خاوره یې واخیستل، هغه هغه رقم سوا طبیعت یې غوره کړي. کېدای شي په خبره پوهېږي، ښځو خو به مو لیدلي چې ډوډۍ پخیې برای نوکې خمیره پټه کړي د سبا د وړو دپاره، هغه خمیره په واغږي، اګر د وړو هغه رقم طبیعت غواړه کړي کنه سبا ته هغه هم بره پخې مر شوي. خو دا یو دونو نوکې ټوټه ځینې جلا کړې او هغه ته یوه دوار په سره ډېره کړه، هوا یې ځینې جوړه کړه، نو د دې سبا دا ولې لازمي وي چې د آدم علیه السلام پښتۍ بونه په آدم کې نه وای، نو بیا ځینې کښلې ګر سره دا مځکه ګرده باره نیستي سو د آدم په خلق یو، خو آدم بیا د یو مټه څه ځینې جوړ کړي، خو هغه هم د یو څه څه ځینې جوړه کړي. او بل دوم جواب دا دی چې ته ودا بدلته نه وي، نو چې نه وي باره څه کېږي، د یوه اړیکې په کموالي انسان نقص کېږي، خو ساري ډاکتران د یوه انسان اړیکې کاږي په بل کې، دا هم سم ژوند کوي، هغه هم سم ژوند کوي، نو څه دي چې ځینې کښلي دغه ځای نه و د آدم علیه السلام، نو مشکل په دې کې څه دی چې تا ته دونه هغه پښتۍ بونه دلته نه وه، نه وه، نو باره څه کېږي. په خبره پوهېږي، دا دوهم جواب د هغه دپاره ولرو کړی دی، د دې دوهم سوال دپاره. نو نو دا د چې یا کښلې سوي دي، زه وایم چې کښلې سوي دي پروا نه لري، اول خو نهجې سوي لکه آدم ځي کې مثال چې مدرلره درکوي. نو اوس بل سوال د دې چې دی درېیم سوال په دې کې دی، بیا دا کوي په دغه مسله کې د کښتۍ د کښلو، چې نو پر آدم علیه السلام بیا څه خواري تېرې کړې؟ دا خو نه موته نه ده، نو وبا چې د یو چا څه یوه ګوته پرې کوې، نو به د ده څه آلي؟ دا چې د دغه ځای پښتۍ ځینې کاږي، نو خو د ده به زورونه وي، ته بیا ځینې کاږي، بره به زه هوا ځینې جوړم، نو په جنت کې به څه آلو، څه غلبلي وو، هیهی به ودلته. د هغه دپاره جواب دا دی چې دا خو بیخي د کوشنیانو سوال دی چې دې کوي، ډاکتر د یو چا څه بسته پښتورګي کاږي، هغه په ځان خبر لاندې دی، داسې یو نشه ور لره ورکړي چې بارانه مړ دي، نه ژوندی دي، پښتورګي ځینې وکښل سي، ناسې بېرته ور وګنډل سي، چې په صد کې راځي کرار کراري. نو الله رب العزت خو آدم علیه السلام په دغسې خوب بده کړی وو چې هغه تر دې نشې ډېر نورمال هم وو، او ډېر ښه په یو ښه هیئت او کیفیت باندې، چې د هېڅ د علم احساس کر سره نه دی کړی، لکه بنده چې دا کار کولی سي، د یوه انسان اډم پرې کولی سي، کاټوړی هم شي، بل ته پیوند هم لګولی سي. نو الله عز وجل ته تا ته دا دونه خبره درانه معلوم اوسه چې نو آدم علیه السلام به څه زورونه وه، پر ده به څه دردونه تېر سي، په خبر سوی لا نه دي، په دا رقم کیفیت الله تعالی دا پښتۍ ځینې وکښله او هغه کار. نو کېدای شي خبرې ته متوجه سي یاست، دا د کوم ځای دا سوالونه ګرځي رابیناسو، چې مال په دغه ځای کې د خلقت درې درجه الله پاک یاد کړي. بیرته ترجمه ته راځم. یا ایها الناس ای خلقو اتقوا تسوا بریج ربکم درب استاسی الذي ها غرب خلقه چې پیدا کړی یاست، جوړ کړی یاست کوم تاسی، من نفس واحده چې د هغه یو نفس چې آدم علی صلوات و سلام چې د خاورې ته جوړ کړی، وخلقه او خلقی بیا وخلقه یلا لا من هذا دغه نفس څخه زوجه ها جوړه ده چې د پښتۍ څخه حجس ما هو، وبث او چتو پراکه کړی منهما د دې دواړو څخه بیا په دامه تعارف ته یقه چې توارد تناسل دي، رجالا خلق کثیرا ډیر، ونساء شذ به خدیر. دا هي خپل په آیات فسر کې اتقوا دا تکرار کی، واتقوا بریجی الله د الله څخه الذي هغه الا تساءلون چې تاسو سوال کوي، به یعنی به اسمه د بیو د هتر منځ د نو مراجع، به یعنی په نامه سره ده د تاسو یو بل یو د چا څه سوال کوي، څه د الله د الله نوم د څه په کړی دا کار دا رقم وکمه، په خبره نه یو براوی د الله نوم د څه په کړی دی، د چا څه سوال کوي د الله نوم ورته وو، د خدای روی مې در وړي، موږ نه په پښتو کې دا سوال الله د دغه خدای پاک څخه چې بل ته شپې کوي، چې د خدای روی مې در وړي زما سره دا وکړه، نو ته ولې د الله څخه نه بیرېږې؟ بل ته د خدای روی شپې کوي ځنې بیرېږې، او خپل نو نه ځنې بیرېږې، په دغه دا بیرته را مقرره کړه. وتقو د تقوا په دغه یو آیات کې په سر کې مده ته وتقو حکم درته وکړي چې تقوا ربکم، دلته بیا درته چې وتقو ربکم تاسې د کوم آلات څخه ویرېږې؟ الله د هغه آلات څخه الذي چې هغه رب ته سألونه چې تاسې غوښتنه کوي، یو تر بله یو د بله، به یعنی به اسمه په نامه سره ده، یو د بل ته د خدای روی نیسي، د خدای نوم شپه کوي، چې د خدای د نامه روی مې در وړي دا را سره وکړه، الله نو خپل ولې نه ځینې بیرېږې؟ والارحام وزياع الارحام ده وود ارحام ترمن زياع كرد او ده زياع والد سخد قرابتو قرابتو نما زياع كوي ده جي اسر دير اتيات وكي ګوره د دوه شیانو څه وبیرېږي، یو د الله څه وبیرېږي، هغه الله چې نوم یې بل تشفیه کوي چې د الله روی مې دروړی دي، نو الله وایي ته هم د الله څه وبیرېږي چې بل ځینې بیرې والارحام او د ضایع کولو څخه د قرابتو پام چې قرابتونه د لاسه ورنه کوي پالنه یې وکړي. که ته نو خدای پاک نور کارونه خو چې دي هم ډېر شیان پیدا کړي د ارحام یې ولې دلته ذکر کوي، دا یې په دې دلته دې سورت په سر کې ورته ذکر کوي چې وروسته احکام چې را روان دي د ګردو سرچینه د ارحامو څخه ده. یتیم چې ستا قریب نه وي په کور کې ستا یتیم شته، تبا خو چې یتیم دی په کور کې خو قرابت ورسره لري، الله وایي د قرابت ته ضایع کېدو څه وبیرېږي، نو یتیم ستا قریب دی. که دي خور ده که دي مور ده میراث په مسلو کې خدا ستا قریبان دي، نو که میراث نور کې الله درته د ارحم ثواب لري، خدا برای خدا قرابت قطع کیږي، خدا خور دي ګله کیږي، وای شه ګرد ده بابا پر جای ده تا موټ وسخه او هغه د الله ته در حق نه راکې چې الله ما ترا کړی دي، نو الله دا قرابت ما ضایع کوون. دا غره کم دي مثال په تور کور والا ده خو قرابت در سره پیدا سو حق نور کې، نو الله ارحم ده وغو ده قرابت او سخه وبیرېږي. دا په سی احکام چې راځي اکثر یې د چا سره ګټه سرچینه اخلي د قرابت څخه، نو الله درته د قرابت توري په سورات کې بلل د قرابت ته ځای کې دوه څخه و بیرېږي. والارحام د وو د ارحام ترمن کوم خبر ورواچول د زیات څخه د چا د ارحام د ځای کې ول څخه د قرابتو. ان الله کان علیکم رقیبا، کچیر ته دغه تقوا ته غوږ نه نیسې چې په سر کې هم درته چې تقوا را بکم د آیات په دغه پای کې بیا درته چې وتقوا الله الذی کنک، نو ان الله بشک الا کان دی علیکم پر تسبان رقیبا محافظ و نگهبان، نو الله ستا ټول کارونه تر مراقبت لاندې دي. نو یې لکه یو چا چې چاته کمره نصب کړي بارنه دی بیغامه کار کوي، خو تر مراقبت تر څارنه ادې لاندې دي. الله پر تاسو ټولو رقیب دی نگهبان دی، ستا ار کار څاري چې ته تقوا کوي په دارتونکو احکامو کې کی نه کوي. کجه کوله د هغې بدله درته درکوي ښه بدله، کجه نه کوله د هغه بدله درته درکوي. دا مراقبه یې په دغه ذکر کړه چې الله وایي نو ستا عمل تر څارنه لاندې دي، پټ کمرې درته نصب دي. که ته وه کمرې بیا درته چیرې وې، هلته په سوره زلزال کې بیا راځي دا مځکه په ورځ د قیامت څه کوي تحدث اخبارها، دا خپل ټول خبرونه بیانوي د مځکه. وایي څنګه بیانوي؟ وایي دا ګرد مځکه به لکه ډیجیټل کمرې دا رقم شي چې ته د کوم کار منکرې الله ستا تصویر هم ښکاره کوي هغه کار دې هم ښکاره کوي. دا خپل خبرونه د مځکه په ورځ قیامت دغسې وایي. نو دا مراقبه ده درته څارل شوې ده، موږ نه یې خبر موږ چې د مځکه دغسې فالتو ده. مځکه یې ریکارډ کوي، سمدم تصویرونه هم ریکارډ کوي، خبرې هم ریکارډ کوي، کوم وخت بیا دا بیان کوي هغه وخت چې وقال الانسان ما لها. انسان دا مځکه ته وګوره، سمه ده مځکه ده، اوس شیان راته ښکاره کوي، راته ګډه ده خبر راته کوي، دا اوس څه پېښه شوله. هلته څنګه وایي بان ربک او حالها، وسخ الله وحي نجي ورتكلي تش الت الله وحي ورتويك بخداي دا غمزه كردش يعني شكارك برب تورتاني تش مزيك ما خوتا كرج ما خوتا في بلشار ولي دا وستات تلفزيون جور صدر وسو الله وجه وجد بان ربك او حالها فدا سبب تش الله وحي ورتكلي نو مراقبه دا رقم مراقبات. ان الله بشك الا كان دي عليكم بتس رقيبا نگاه باني كونكي صارونكي الله تعالى تستاري اد كرام كاتبين عملنا مي خلا جلاد يم زكدي مال اري ولا تكمر له تاته وقت متوجهه. نو د آیات ترجمه خلاص اسول، خلاصه د خبرې دا د ما قبل سره رابط هم بیان شو، هغه د خلقت لري درجه هم بیان شو، او په دوارو دوازه هم د تقوا امر وسو، او د دې خبرې څخه هم ولو بیرې چې قرابت به نه ځای کېده. د قرابت تخصیص ودی وکي هغه د شریعتین کې ګرد احکام د قرابت سره اکثر برخه اړه لري، نو چې دا مزه کوي معنی هغه احکام به نه ځای کېږي، هغه به مراعاته چلو تعالی یې دي. واخر دعوانا الحمد.